Uite așa, și ține hora înainte. statul. Parcă ieri era când masa, astăzi îi fac nuntă. Singur și-a ales mireasa, lăutare cântă. Că e mare veselie, îmi sor băiatul și cu multă bucurie a chemat-o statul. Să mănânce și să bea, 3 zile încheiate.